Lastbilen, den er pakket til sådan en ramp, lige så kvickligt for eksempel, ikke? Så kommer køreskinden her, og det er den første lastbil, der var selvfølgelig flere ramper derhenne. Så kører den op her, skinkerne på juletræet, og så er den løber ned med fuld gang, og så ryger den mellem ned over mig der. Og så. Der sætter 20 skinker på. Fire kroge, og så fem lag dernede, hvor der hænger fire i hver lag. Så det er det, man kalder et juletræ. Der kører på sådan en skinne der med en krog på, ja. Sådan rustfrit. Ja. Rigtig høj, så kommer den der. Hvor højt er det? Jamen, så har du jo vel, jeg ved ikke om det er en meters penge, du har ned til hovedet. Okay. Og så er den løber ned af slisken der, og så giver du den et knærl ind, jo, ikke? Så hjælper du den lige på vej? Ja, ja. Altså hvis du kan, det ja. Er, ikke? Og så var det så, at den knakker op i krogen. Altså da du skubber til den? Nej, jeg nåede den engang at skubbe, vist. Den knakker op i krogen der, altså den der ja. Krog der, så helt lortet fløj lige ned i, og så ned og siden her. Hvordan ramte den der? Jamen, det ramte af her, altså på højre skulder, flask. Jeg blev helt skubbet i gulvet, og det er klart, 230 kilo. Så. Og hvorfor hopper den af? Altså, hvad den knækket. Den knækket? Jamen, det var tit, de knækket. Men altså, du blev kørt på sygehuset bagefter? Eller? Nej. Jeg gik op og fik et par piller, og det gjorde jeg jævnligt lige siden den dag. Nå. Så alle sammen med det. Men de har ikke noget kendskab til det. Nå.